مدینہ لمحہ لمحہ ہے نظر میں، مدینہ لمحہ لمحہ ہے نظر میں، بڑی ٹھنڈک سی ہے قلب و جگر میں، بڑی ٹھنڈک سی ہے قلب و جگر میں، مدینہ لمحہ لمحہ ہے نظر میں، بلاوا آ گیا ان کے کرم سے، بلاوا آ گیا ان کے کرم سے، عجب تاثیر ہے اس چشم تر میں، عجب تاثیر ہے اس چشم تر میں، مدینہ لمحہ لمحہ ہے نظر میں، نبی کے نور ہی کا ہے یہ پرتو، نبی کے نور ہی کا ہے یہ پرتو، چمک سی ہے جو ہر دیوار و در میں، چمک سی ہے جو ہر دیوار و در میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بشر کے روپ میں وہ گر نہ آتے، بشر کے روپ میں وہ گر نہ آتے، نہ ہوتی کوئی خوبی پھر بشر میں، نہ ہوتی کوئی خوبی پھر بشر میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، وہ گزرے جس طرف وہ راہ میں کی، وہ گزرے جس طرف وہ راہ میں کی، وہ خوشبو اب بھی ہے اس راہ گزر میں، وہ خوشبو اب بھی ہے اس راہ گزر میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، کیا ہے دل کی تسکی کا یہ سامان، کیا ہے دل کی تسکی کا یہ سامان، سجا لی نعت کی محفل جو گھر میں، سجا لی نعت کی محفل جو گھر میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ثنا ان کی ہو اور حسب مراتب، ثنا ان کی ہو اور حسب مراتب، کہاں ایسی سکت مجھے بے ہنر میں، کہاں ایسی سکت مجھ بے ہنر میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ریاض ان کے کرم پہ نظر رکھ، ریاض ان کے کرم پہ نظر رکھ، الجھ کر رہنا جانا سیم و زر میں، الجھ کر رہنا جانا سیم و زر میں، مدینہ لمحہ لمحہ ہے نظر میں، بڑی ٹھنڈک سی ہے قلب و جگر میں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ